Gizel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın Gizel, merhabalar. Günaydın, merhaba Ömer Hocam. Günaydın. Merhaba Özdeş, merhaba Feryal. Hazır Afganistan'dasınız, orada kalalım diyorum. Evet. Karikatür dünyamız da geçtiğimiz hafta neredeyse sadece Afganistan'a, bu ülkeye odaklanmıştı. Hal böyle olunca bu haftaki program içinde programı da neredeyse özel bir Afganistan ve Afganistan kadını aslında programına dönüştürmek durumunda kaldım. Çünkü bu meyanda çizilen karikatürlerin büyük bölümü Afgan kadınları hakkındaydı. Fakat bunlardan bazıları, hatta neredeyse önemli bir bölümü diyeceğim maalesef, ayrımcı ve şiddet unsurları içeriyordu. Şimdi karikatürcü dostumuz Aslı Alpar'ı da kızdırmamak adına elimden geldiğince bunlara yer vermeden bir seçki yapmaya çalıştım. Ve biraz da pozitif ayrımcılık yaparak sözü kadın sanatçılara vermek istedim daha fazla. İlk karikatürümüz aslında bir portre. Çizeri ise eski bir radikal çizeri, Leman ve Kadın Yanı dergileri okurlarının yanından yakından tanıdıkları, bildikleri bir isim, Ramize Erer. Ramize, Afgan kadın hakları aktivisti Seray Mahbuba'nın bir çok güzel yalın portresini çizdi. Basından takip ettiğimiz kadarıyla Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesine saatler kala Afgan kadın hakları aktivistleri Seraj Mahbuba ile Pashtana Durrani, kadınları yok sayan Taliban zihniyetine karşı sessiz kalan bütün dünya liderlerine seslenmişlerdi. Pashtana Durrani, ağlamaktan gözlerim şişti demişti. Mahbuba ise, size seslendik, yardım istedik, talepler ilettik, her şeyi yaptık, umurunuzda bile olmadı. Taleplerimizin içinden sadece işlerine geldiği gibi kararlar veren dünyanın erk sahibi erkekleri bizim çok büyük emek verdiğimiz bir şeyi yerle bir ettiler. Hepiniz iğrençsiniz demişti ve bu şekilde isyan dile getirmişti. Ramize Erer'in kaleminden çıkan bu Mahbuba portresi dünya liderlerine şu üç sözcüğüyle sesleniyor. Hepiniz iğrençsiniz, utanın. Ünlem işareti, başka bir şey yok. Evet. Bir diğer kadın aktivist ve Afgan grafiti sanatçısı, duvar sanatçısı Şamsiya Hassani. Son birkaç gün içinde Afganistan'da meydana gelen olaylar karşısında şoke olmuştu gerçekten ve bunu takipçileriyle gerek Instagram'da gerek Facebook sayfasında paylaşıyordu sürekli. Şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğu çeşitli eserlerini, duvar grafiti çalışmaları ve hatta bazı videoları da var. Bu videolarda Afgan kadınların ses kayıtlarını paylaşıyordu. Ülkesinin Taliban birliklerince ele geçirilmesi sonrasında ülkedeki kadınları ve sanatçıları nasıl bir tehlikenin beklediğini sürekli vurguluyordu bu kayıtlarda. Hem ses kayıtlarında hem videolarda. Şamsiya, Afgan kadının duygularını parlak mavi kıyafet giyen, biliyorsunuz burkalar da hep mavi oluyor, parlak mavi renkte oluyor. Parlak mavi bir kıyafet giyen, kırmızı başörtülü genç bir kız aracılığıyla iletiyor. Çok ilginç bir ayrıntı var bu karikatürde. Genç kızın mavi kıyafetin üzerinde etek kısmında bina çizimleri işlenmiş. Üst kısmında, yani kollarında ise uçurtma motifleri yer alıyor. Bu arada kollarda kısa kollu bir elbise giymiş bu genç kız. Sanatçı zannederim burada o ünlü Uçurtma Avcısı romanını da bir göndermede bulunmuş. Halit Hüseyin'in filmi de çevrilen bir romanın arka planında Afganistan'daki krallığın çöküşü, Sovyet işgali ve ardından da Taliban yönetimi işleniyordu. Çok ilginç bir filmdi bu. Şimdi karikatürde bu konuya herhalde Uçurtma Savaşı da şeyde Afganistan'da geleneksel bir oyun olsa gerek. Bütün bunlara yer vermiş o elbisenin üstünde. Ve o mavili genç kız önündeki karanlık ve eli silahlı savaşçıya doğru siyah bir saksı doğrultuyor, uzatıyor. Saksıda bir çiçek var. Bizim bu püf çiçeği ya da dilek çiçeği olarak bildiğimiz o dalının üzerinde sihirli bir topmuş gibi duran, üflendiği vakit pamukçukları havada uçuşan bir hindiba otu aslında bu. Genç kız gözlerini yummuş, besbelli ki içinden bir dilek tutuyor. Sihirli dilek topuna üfleyerek karşısındaki o karanlık kabusun yok olmasını diliyor herhalde. Şamsiye 14 Ağustos'ta Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinden hemen önce yayınlamıştı bu karikatürü ve altına da belki de dileklerimizi kara bir saksının içinde büyüttüğümüz içindir diye yazmıştı. Böyle bir not düşmüştü. Çok etkileyici bir karikatür aslında. Acı, evet. Etkileyici. Çok acı. Fakat ondan sonra gelen daha da acı. Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinden hemen sonra geçtiğimiz salı günü, geçen hafta salı günü son karikatürünü yayınladı. Bu kez yine maviler giymiş bir Afgan kadınını görüyoruz. Tepesinde ayakta dikili bekleyen silahlı ve karanlık savaşçının ayaklarının dibinde yere diz çöktüğünü görüyoruz bu kadının. Kadının elindeki o siyah saksı bu kez devrilmiş, yere devrilmiş. Dilek çiçeğinin, o püf çiçeğinin tüyleri yerlere saçılmış. Kadıncağız iki eliyle yüzünü kapatmış, ağlıyor herhalde. Yani her şey bitmiş. Bu çalışmanın adı da Karanlığa Ölüm. Bu çalışmanın yayınlanmasından hemen sonra hastanenin menajeri Deutsche Welle kanalına sanatçının röportaj veremeyeceğini ancak güvenli bir yerde bulunduğunu söyledi. Zaten hastane de cumartesi günü Facebook hesabından yayınlandığı mesajında da bütün destekçilerine teşekkür etti. İlgileri için, destekleri için. Ve şimdilik güvende olduğunu belirtti. Yeri bilinmiyor tabii. 1988 yılında İran'da mülteci Afgan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş Şamsiye Hassani. 2005 yılında Kabil Üniversitesi'nde resim ve görsel sanatlar okumak için Afganistan'a dönmüş. 2010 yılından itibaren de sokaklarda grafittiler yapmaya başlamış. Erkek egemen Afgan toplumundaki kadın ve kızların karşılaştıkları güçlükleri, tehlike ve tehditleri sanatıyla kitlelere ulaştırmaya çabalıyor. Duvar yazılamalarıyla yani. Tabii. Başka türlü olamaz zaten. Duvar yazılarını bir de objelerle, bulduğu çeşitli objelerle onları da kullanıyor. Yani ayakkabı olsun ne bulursa, çöp tenekesi falan, karton, hepsinin üzerine bir şeyler yani bu yaratarak kitleleri etkilemeye, harekete geçirmeye çabalıyor. Ve o insanların Afgan kadını hakkında yerleşmiş algısını da değiştirmeye çalışıyor. Bunun için çabalıyor. Bugün bütün vücutlarını örten ve burka giyen kadınlar için insanların onlara farklı bakmasını sağlamaya çalışıyorum diyor. Yani onlara farklı bakmayın diyor. Hasani'den seçtiğim son karikatür aslında işte o da yaratmış olduğu bir videodan aldığım bir kare. Videodan aldım bu kareyi. Bu karede sanatçı bir Amerikan dolarının banknotun üzerine çizim yapmış. Banknotun yüzünü bir tiyatro perdesi olarak düşünün şimdi. Sanatçı bu perdeyi aralamış ve bu bir Amerikan doları perdesinin altından sahnede olanlar ortaya çıkmış. Ne var sahnede arkada? Bir tank var ve ateş almış, ateş altındaki patlayan binalar görüyoruz. İnfilak eden binalar. Evet, infilak eden binalar görüyoruz. Ön planda ise yine bir Afgan kadını var. Bu kadın burka giymemiş, siyah bir giysisi var ve mavi baş örtüsü var. Mavi çok önemli Afgan kadınları için. Başı dik, kararlı adımlarla ilerliyor. Ona yolu gösteren, kılavuzluk eden ise bir tanıdık beyaz güvercin. Bu çizimi çeşitli şekillerde okumak, çok farklı yorumlamak mümkün tabii. Yani sermayenin gerisinde neler olup bittiği, buna karşın Afgan kadınının kararlılığı, savaşa karşı dik duruşu, pek çok yorum çıkartılabilir. Bunu tabii Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden önce çizmişti. Fakat ne yazık ki gerçek değişmiyor. Yani şu anda Afgan halkının ve kadınlarının durumu tüm çıplaklığıyla ortada. Hazır para ve sermaye demişken akla hemen Taliban rejimini tanımak için acele eden ülkeler geliyor. Değil mi ister istemez? Çin de bunların başını çekiyor. Önde geliyor. Çin merkezi televizyonuna konuşma yapmış Taliban sözcüsü Süheyl Şahin geçen hafta. Afganistan'ın yeniden imanın önemine vurgu yapmış. Çin dev ekonomisi ve kapasitesiyle çok büyük bir ülke. Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabilir demiş. Güzel sözler bunlar. Çok iyi söylemiş. Evet. Taliban'la iyi ilişkiler kurmayı planlayan bütün ülkelere benzer açıklamalar yapıyorlar. Türkiye'de de yanlış hatırlamıyorsam katılıp bir Afganistan'ın birçok kaynağı var, tek başına çıkaramıyor. Türkiye'den ekonomik ve işte işbirliği bekliyoruz falan demişti. Evet. Uygur Türklerini de kınamışlar tabii, her ikisi de, Süheyl Şahin de, Türkiye'deki yetkililer de bu ne yapıyorsunuz bunu da düzeltin demişler, değil mi? Evet. Toplama kampında muhakkak demiştir. Müslüman Türk Uygurları o toplama kampından kültürlerini, dinlerini, dillerini, her şeylerini, rüyalarını unutmalarını sağlayan Çin'e herhalde bir uyarıda bulunmuşlardır. Ya da Çin'den bu konuda da destek istiyorlardır. Bize de öğretin nasıl yapıyorsunuz. İşbirliği. Konuya girmesek mi diyordum ya? Tamam, şimdi karikatüre geçelim. Marian Kamenski hemen bu sözlerinizi karikatüre dönüştürdü tabii. Karikatürde Taliban sözcüsünü yine o mücahit kıyafetleri içerisinde ve sırtındaki ağır makineli tüfeğiyle falan görüyoruz. Çin devlet başkanı Xi Jinping ile el sıkışıyor. Uygur meselesini mi konuşuyor bilmiyorum ama karikatür öyle demiyor. Belki de öyledir, bilmiyorum. Her ikisi de mevcut durumdan son derece mutlu görünüyorlar. Hatta Taliban sözcüsünün ağzı kulaklarında, gözleri böyle mutluluktan yuvalarından çıkacak gibi. Belki yani Uygurlar için söz almış. Evet, evet. Beşlik simit gibi sırıtıyor. Evet. Xi Jinping daha ağırbaşlı. Yani fakat o da mutlu. Gülümsemesini gizleyemiyor. Gözlerini yummuş ya da çekik gözlü olduğu için belki öyle görünüyor, bilmiyorum. Fakat Xi Jinping'in arkasında sürükleyerek çektiği böyle bir tekerlekli, o bilirsiniz konfeksiyon sehpaları vardır. Otellerde de kullanılır. Yani askılar da elbiseler asılır böyle dizi dizi. Öyle bir sehpayı çekiyor, tekerlekli bir sehpa. Ve ne var diyeceksiniz bu sehpanın üzerinde, askılarda? Sıra sıra mavi burkalar dizili tabii. Anlaşılan Afganistan'ın özel yeniden imalat. İnşasında, pardon? Özel imalat değil mi? Özel, Çin atölyeleri. Tabii Çin konfeksiyonu, evet. Çin tabii, konfeksiyonu. Tabii. Evet. En azından malzeme burka olacak. Belki Uygurlara da dağıtırlar, verirler. Onca kadın nasıl giyinecek tabii. Evet, dev tabii. Üretim kapasitesiyle Çin konfeksiyon fabrikaları Afgan kadınının hizmetinde. Aynen öyle. Değil mi? Maviler ama. Mavi tabii. Mavi. Burkalar mavi, genellikle mavi. Evet, geçen hafta dediğim gibi yani çizilmiş olan o burkalı Afgan kadını karikatürlerinin gerçekten haddi hesabı yoktu. Devam da edeceğe benziyor. Oysa Afgan kültüründe burka giymenin de bir tercih olduğu nedense hep göz ardı ediliyor. Ben vaktiyle bir Afgan kadınıyla yapılmış bir röportaj izlemiştim. Galiba RT'deydi, hatırlamıyorum şimdi tam. Fakat kadın burka ile kapanmayı kendi özgürlüğü sığınağı olarak görüyordu. Ben burkamın içinde özgürüm. Önce kafaların değişmesi lazım diyordu. Yani önce şu kafaları değiştirin. Ondan sonra benim burkamı tartışırsınız gibi bir söylem içindeydi. Şimdi Bogota doğumlu, aslen Kolombiyalı olan bir karikatürcü Adriana Mosquera Soto. Aynı zamanda biyologdur, yazardır ve bir taraftan da karikatür çizer. Karikatürlerinde kısaca Nani diye imzalar. Şimdi Nani, Afgan kadınlarına tam destek veriyorum ama diyor, çelişkilerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Onun da çizdiği karikatürde farklı kültürden iki kadını karşılıklı olarak konuşturmuş ve bu sorunu bir şekilde irdelemiş. Karikatürde, Nani'nin karikatüründe siyah çarşafıyla tamamen örtülmüş bir kadın karşısında modern giyimli duran kadına, biraz dekolte herhalde o, kendince sitemde bulunuyor. Diyor ki, sizin kültürünüz kadın vücudunu kullanıyor. Şimdi modern giyimli kadın bu soruya soruyla, daha doğrusu bu artık yoruma diyeceğim, soruyla karşılık veriyor. Peki ya özgürlüğü bedenleriyle ifade etmek isteyen güçlü kadınlar diye soruyor Afgan kadını. İyi soru. Bu, evet, güzel bir soru. Ve bu sorunun yanıtını da vermemiş. Hani yani yorumu bizlere bırakmış, okura bırakmış. Fakat çelişkilere de vurgu yapmış sadece. Fakat hemen ardından çizdiği ikinci bir karikatürde de zihnindekileri boşaltıvermiş. Bu ikinci karikatürde bu kez burka ile, o mavi burkasıyla tamamen örtülmüş bir Afgan kadını görüyoruz. Ve yüzü bile görünmeyen, yani bir kafesin ardında çünkü yüzü. Bu kadıncağız aslında bir pranga mahkumu. Pranga mahkumu gibi zincirlenmiş. O pranganın ucundaki güllerin yerinde ise bir kafa var. Kara sakallı, sarıklı bir Taliban savaşçısının, mücahidinin kafası bu. Şimdi karikatürün başlığı da Mahkum Kadınlar. Yani Nani'ye göre, Nani de biraz önce söylediklerimi doğrulamış oluyor bu karikatürle. Afgan kadını aslında onu yok sayan kafanın mahkumu. Ben böyle bağlayabiliyorum. Fazla burka meselesine takmışlar ama karikatüristler bu aralar. Evet, evet. Mesele o zaten. Mesele o. Önce bence kafalar, yani kafalara takmak lazım. Evet. Evet. Çünkü Taliban herhalde bir 20 yıldır ülke yönetiminde yok. Hani kadınlar ciddi mücadeleler veriyorlar ama ezici çoğunluğu bir yandan burka giymeye kendisi devam ediyor. Dolayısıyla kültürel meseleler öyle bir anda... Tabii yani kendi tercihi, tabii ki. Ha, mahalle baskısı denebilir, her şey denebilir ama kendi özgürlüğünü o burkanın içinde buluyor Afgan kadını bir şekilde. Önce dış unsurları halletmek gerekiyor gibi. Neyse, yine pranga konusunu sürdürelim istiyorum ve ama bambaşka bir konuya geçiş yapmak istiyorum. Benzer bir karikatür. Bu kez mahkum ama bir kadın değil, Afgan da değil aslında. Belki de Afgandır, bilmiyorum. Bu bir çocuk, mutsuz bir çocuk. Pranga'ya bağlandığı için olsa gerek, biraz da şaşkın, böyle şaşkınlıkla bakıyor. Aslında bakın, yüzündeki çilleriyle sevimli, hoş, afacan bir erkek çocuğu bu. 8-10 yaşlarında falan olabilir. Üstü başı yırtık pırtık, böyle kirpas içinde, ayakları da çıplak. Biraz bizdeki o kağıt toplayıcı çocuklara benziyor, değil mi? pranganın ucundaki o siyah kocaman gülle ise, o güllerin üzerinde ise future, yani gelecek yazıyor. Yani karikatürün verdiği mesaj, bu gariban çocuk, bu fakir çocuk, çıplak ayaklı çocuk geleceğe mahkum. Bu karikatürün çizeri ise dünyanın ta öbür köşesinden, Arjantin'den bir çizer. Arjantinli Elmer, Elmer Toons adlı bir sitesi var. Bu bizim kağıt toplayıcı çocukların ta Arjantin'e kadar gitmiş olmalarına pek ihtimal vermiyorum. Peki bu ayakları Pranda'da geleceğe mahkum gariban çocuk karikatürünü Elmer neden çizmiş acaba? Neden çizmiş? Sizleri daha fazla merakta bırakmayalım. UNICEF'in geçen hafta yayınlanan raporuna aslında atıfta bulunuyor. Evet. Elmer. UNICEF'in raporuna göre dünyadaki 2,2 milyar çocuğun neredeyse yarısı iklim krizinin ve kirliliğin etkilerine karşı son derece yüksek risk altındaymış. UNICEF durumu hayal edilemeyecek kadar korkunç olarak nitelendirmiş. Yani biliyorum siz de sözünü ettiniz geçen hafta programda, ama bir daha vurgulamakta gerçekten yarar görüyorum. Çok önemli, çünkü rapora göre dünyadaki hemen her çocuk, yani çocuklarımız, yani torunlarımız hepsi sıcak hava dalgaları, sel, kasırga, hastalık, kuraklık, hava kirliliği gibi günümüz felaketlerinden en az birine karşı, en az birine karşı risk altındaymış. Fakat bu 1 milyar çocuk daha da şanssızmış. Zira bu saydığım belalardan en az üçüyle birden karşı karşıyaymış bunlar. Bu çocuklar Afrika kıtasındaki bazı ülkeler, Hindistan, Nijerya, Filipinler gibi sayıları 33'ü bulan ülkelerde yaşıyorlar. Evet, şimdi çok önemli bir geleceğin prangaya vurulması meselesi. Ben de buna şeyi ilave edeyim izninizle, bir iki dakikamız varken. Estağfurullah. Yani bu önümüzdeki 24 Eylül'de, önümüzdeki 24 Eylül'ünde büyük bir, yani pandemiden sonraki ilk büyük yürüyüş, grev geliyor. Kitlesel, protesto hareketi kitlesel. Glasgow'da değil mi? Hayır, yok. Glasgow öncesinde, bütün dünya sokaklarında işte Greta'nın başlattığı, tek başına başlattığı, Greta Thunberg'in ya da Greta Thunberg'in başlattığı şeyi, sonra bir yıl bir ay sonra 7,5 milyondan fazla insan sokaklara dökülmüştü. Öncülük gençlerdeydi. Şimdi de gene öncülüğün çocuklar ve gençlerde olması beklenen büyük bir platform var ve hatta iklim saati gibi bir saate kaç dakika kaldığını da gösteriyor. 24 Eylül'deki büyük toplantıda bu Fridays for Future denilen, yani gelecek için cumalar hareketinin düzenlediği bir şey ve platformda diyor ki kitlelere katılmanın ve çevre savunucularıyla işçilerin öncülüğünde ilerlemenin zamanı çoktan geldi. Krizlerden en fazla etkilenen halklara ve bölgelere, onlara MAPA diyorlar, İngilizcesinin kısaltması, en zengin elitlerin verdiği tarihi zararların tazmini, küresel kuzey ülkelerinde köklü karbondioksit salım kısıtlamalarına gidilmesi, yani sera gazı, aşı eşitliği, borçların iptali, iklim finansmanı, yapılması gerekenlerin sadece başta gelenleri, yani kimsenin geride bırakılmayacağı adil bir gelecek için mücadeleyi birlikte yürüteceğiz diyorlar. Evet. Yani bu çok önemli. Yani halkın ve gezegenin öncelikli olduğu gelecek için mücadele diye bitiyor sloganları ve şeyleri. Evet. Bunu da yakın takipte alacağız. Karikatür de bunu getirdi benim aklıma hemen. Aslında evet, yani Greta Thunberg bu raporun yayınlanmasıyla, Greta artık çocuk değil, genç, bir genç kız değil mi? Evet. Şey demiş, biz sadece kurban değiliz, aynı zamanda savaşa da öncülük ediyoruz demiş. Ancak dünya hala iklim krizine acil bir durum gibi davranmıyor. Savaşa derken mücadeleye tabii. Mücadeleye tabii. Evet. Tabii doğru. Yani gerçek, yani eylemde bulunmak yerine sadece konuşuyorlar ve bir yerleri yeşillendiriyorlar falan. Ama öte yandan özellikle gençler olmak üzere milyonlarca insan harekete geçti ki bu da doğru yönde atılmış bir adım. Yeşil Adana, evet. Peki, süreyi bitirdik maalesef ama karikatür seçiyoruz. Yani maalesef bu hafta mahkumlar arasında karar vermek durumundasınız. Ben çekiliyorum seçimden. Özgürlüğü için savaş veren Afgan kadını mı yoksa geleceğe mahkum 1 milyar çocuk mu? Buyursunlar. Çok zor bir seçimmiş. bu cidani yükü ben de Ömer Bey'e atarak. O zaman ikili yapalım. Nasıl isterseniz efendim. Bu son geleceğe prangalanmış çocukla Elmer'in karikatürüyle, evet. Şamsiye Hassani'nin doları aralayan, doların perdesini aralayan Afgan kadını karikatürlerini beraber seçelim. Hatta belki üçüncü de şu Çin'deki burkalar olabilir ama artık fazla olur herhalde. Yani evet, hepsini birden koyarız web sitemize, sayfalarımıza. Fakat ben de katılıyorum, yani benim de baştaki seçimim buydu. Yani o dolar çok güzel anlatıyor, çok güzel ifade etmiş Şamsiye. Yalnız bir dolar kullanmış, sonra demesinler FETÖ'cü diye. Bir dakika. Onların sembolü değil, değil. Evet. Evet. Hassani. Hassani. Şamsiye. Peki, bu evet. Zaman bu ikisini seçelim. Anlaştık. Daha sonraya bırakırız. Tamam. Peki, çok iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.